حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں کتنے دنوں میں قرآن پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ایک مہینے میں۔ میں نے عرض کیا میں اسے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ ابو موسیٰ ابن مسنہ نے یہ جملہ بار بار دہرایا، یعنی انہوں نے اس مدت میں کمی چاہی۔ بالآخر آپ نے فرمایا 7 دنوں میں پڑھو۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 1390۔